Ya eyyühellezine amentekullâhe hakka tukati. Ey müminim diyenler, Allah'tan hakkıyla korkun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve la temutunne, ölmeyin demek Arapça, ölmeyin. İlla ancak ölün ve entüm müslimun. Müslüman sıfatıyla ölün. Derdimiz bu. Bütün dünya sizin olsa, sonunda nasip olacaksa bir kefenle geçip gidiyorsunuz. Ne kalıyor burada zaten? Ne götürebiliyorsunuz ki? Ama imanla gitmek lazım. İmansız göçmekten daha büyük felaket yoktur. Ama canım ben imansız mıyım? Allah ve Resulünün anlattığı gibi inanmakla mükellefsin. Papazlar da inanıyor. Papazın imanı kabul mü değil mi? Vallahi değil. Şu Kur'an-ı Kerim'e göre bütün papazlar kafirdir. Ebedi cehennemliktir. Allah'a inanmanın bir yöntemi var, bir usulü var, bir aslı var, bir metodu var ya. Herkes inanıyorum diyor. Olmaz öyle şey. Kur'an ve sünnet çerçevesinde inanacaksın. O halde bir takım yanlış, bir takım sapık inançlarla Allah'a gidemezsiniz. Efendim din devlete karışmasın, devlet dine karışmasın. Vallahi sapıklıktır, billahi sapıklıktır, mümkün değil. Kur'an'da yoktur, sünnette yoktur, icmada yoktur, kıyasta yoktur, hiçbir peygamberin hayatında yoktur. Yoktur böyle bir şey. O halde bu hususlarda itikadi zemini sağlama almak lazım. Vallahi namazlarımızın, oruçlarımızın, tesbihlerimizin, tarikatlerimizin, sadakalarımızın, haccımızın, zekatımızın zemini, temeli itikattır. İtikadı olmayan adam bir trilyon zekat dağıtsa Allah kabul etmiyor. Temel itikattır. Allah'ın mülkündesin. Allah'ın mülkünde Allah'ın kanunlarına göre yaşamak zorundasın. Başkasının Allah'ın mülkünde kanun koymaya hakkı yok. Sorun bu insanlara, yeryüzü kimin mülkiyetindedir? Bunu Kur'an-ı Kerim defalarca haber veriyor. Lillahi mülkü semavati vel ard ayeti Kur'an'da çok geçiyor mu geçmiyor mu? Adım başı. Ve lillahi mülkü semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'ındır. Lehu ma fis semavati vel ard. Arz demek yeryüzü. Mülkiyeti Allah'ın olan bir dünyada onun koyduğu kanunlardan başka kimin kanun koymaya hakkı var? Çıksın biri söylesin bakayım. Bu dünya benimdir diyen Firavun işte boğuldu. Bu dünya mülkiyet, hakimiyet benimdir diyen Nemrutlar boğulmadılar mı? Gebermediler mi canım? Git diyen mi var dünyada? Bütün bunları temel itikat meselesi olarak kabul etmek lazım. İtikadımızı sağlama alalım diyorum. Türkiye'deki Müslümanların problemi iktisadi değildir, itikadidir. İtikadidir. Hatta bütün dünyanın problemi şu anda iktisadi değil, itikadidir. İslam itikadı yeryüzüne hakim olsun, dünyanın bugünkü kaynakları, bugünkü dünya nüfusunun 10 katını besleyebilir. Dünya nüfusunun bugün yeryüzündeki yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları, bakın farkındaysanız kaynak dedim de aklıma geldi. Türkiye'de tepemizde belalar dolaşıyor, felaketler dolaşıyor. Orman yangınlarının en beterini geçen gün yaşadık. 30 bin dönüm arazi orman yandı, 30 bin dönüm. 50 senede böyle bir ormanı vücuda getirmek mümkün değilken 50 yıllık emek, 30 bin dönüm orman 35 saatte yanık kül oldu. Hükümet seyretti, devlet seyretti, uçakları göndermediler, çatır çatır memleket yandı. Kimse aldırış etmiyor memlekete. Herkes menfaat peşinde, herkes kapışmanın peşinde, herkes bir şey yakalamanın peşinde, herkes aldığını almanın peşinde, herkes vurduğunu vurmanın peşinde. Dünyanın en sorumsuz gazetecileri Türkiye'de. Dünyanın en sorumsuz yöneticileri vallahi Türkiye'de. Sorumsuz. Hiçbir sorumluluk taşımıyor yüreğinde. Nerede İslam, nerede insan? Bir de Hazreti Ömer'ül Faruk'a sorun. O da bir devlet başkanıydı. O da halifeydi Hazreti Ömer. Ne diyor? Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, kenarı Dicle, Dicle Nehri işte. Dicle Nehri'nin kıyısında bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de Adli İlahi sorar Ömer'den onu. Niye zabıtanı göndermedin de bu kurt bu koyunu kaptı diye Allah onu Ömer'den sorar diyor. Mesuliyeti görüyor musun? Hani mesul devlet başkanı? Hani mesul hükümet başkanı? Hani mesul belediye başkanı? Millet kan ağlıyor, inim inim inliyor. Korkunç şekilde sefalet yaşanıyor. Ama herkes bakanlık peşinde, başkanlık peşinde, menfaat peşinde, makam peşinde. Vallahi bu memleket ayakta kalamaz. İslam'a dönmemiz lazım. Anayasa olarak Kur'an'a dönmemiz lazım. Kılavuz olarak Hazreti Muhammed Mustafa'ya dönmemiz lazım. Ayakta kalamazsınız. Haftaya bu konuyu tamamlamak üzere Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi İslam'ın hakim olduğu bir devlet düzeninde yaşamaya muktedir eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.